Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przedwczoraj minęło równo 20 lat od premiery debiutanckiego albumu grupy Kombajn do zbierania kur po wioskach. Mowa o płycie Ósme Piętro, rok 2005 to jest rocznik wydania właśnie tego albumu. Rozpoczęliśmy od utworu, który jest pierwszy na płycie Ósme Piętro. Przed nami kolejna porcja nagrań Planety i Liście, Milion, Białe Kwiaty i Połączenia. się popielniczki ciągle parzone. I mężczyźni z histerycznym uśmiechem w nocnym lokalu. Proszę was, żeby zapomnieć, jak bardzo się was boję. Omijam nasz sztuczny obojętny i smaruję wasze mięso, bo samym przed spojrzeniem okrutny mi. Kask zakładam na głowę, mam ręce na wierzchu i kości na wierzchu, więc wychodzę na ulicę i nie. co jest dla mnie dobre. Słuchaliśmy zespołu Kombajn do zbierania kur po wioskach z płyty Ósme Piętro. Marcin Zagański był pierwszoplanową postacią tej grupy, wokalistą, autorem tekstów. Także grywał na gitarze i współkomponował muzykę w zespole, a drugą ważną postacią w grupie Kombajn do zbierania kur po wioskach był Paweł Koprowski, gitarzysta, pianista, także perkusista i główny kompozytor grupy. Dodam, że bardzo ważną rolę odegrał w tych nagraniach Maciek Cieślak, który wyprodukował album Ósme Piętro. Zapraszam do kolejnej porcji z tego właśnie wydawnictwa. Na początek Warszawa. spadające od dołu najbardziej. Morderca zbierający równo dla swojej matki autobusu z numerem szeptanymi w myślach. Robaki, które śpią na czarne, rude włosy i patrzy w oczy jego zmęczone, tak jak twarz mi przypomina moją młodość. Gdy stoisz tam, a ja chcę tylko pudełko zapałek. Muszę iść. W portfelu dzwonią mi dzwoneczki. Przykro mi, przykro mi, przykro mi. Nie stać mnie, ty jesteś tu. Ja bywam tutaj po 14. Jak mnie stać? I puszczam tobie sygnał moim lewym okiem, żeby być grzecznym chłopcem. Grzecznym chłopcem, grzecznym chłopcem. Dobrze wiem, ty musisz stać tu 8 godzin, żeby zjeść kromkę razowca z mortadelą. I musisz być śnieżną księżniczką z Antarktydy. I jesteś nią. I jesteś nią. I jesteś nią. Jesteś moją mortadelą. I jesteś nią. Jesteś moją mortadelą. I ja też. Jesteś moją mortadelą. I jesteś nią. Warszawa, prezent, waniliowe niebo i Śnieżka. Wszystkie utwory pochodzą z płyty 8 Piętro. Jeśli chodzi o inspiracje, to myślę, że są dosyć czytelne. Na pewno Mysłowic, chociaż Combine grał troszkę trudniej. The Verve, myślę, że z początku działalności, trochę też Radiohead. Dosyć specyficzne teksty Marcina Zagańskiego, abstrakcyjne, nie dla wszystkich czytelne, do tego nie najgorsze kompozycje, hipnotyczna, czasami senna, a czasami eksperymentalna muzyka. Tak w skrócie podsumowałbym to, co się dzieje na albumie 8 Piętro. Przed nami teraz kolejna porcja muzyki, bo dzisiaj będziemy słuchać grupy Combine do zbierania kur po wioskach, nie tylko z albumu debiutanckiego. Teraz już przechodzimy do płyty drugiej, Lewa strona literki M. Thank you. Liczymy oddechy miasta, które Pachniesz właśnie tak, miliona lat. chłopcy z dynamitu, tkani ze szmat.